Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 czerwca, 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. 18 osób zatruło się salmonellą w jednej z warszawskich kawiarni należących do popularnej sieci. Sejmowa komisja zajmie się jeszcze dziś wnioskami o odwołanie wicepremier Beaty Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. W centrum Singapuru specjalna strefa. Zaczęły się przygotowania do szczytu Trump-Kim. Ale najpierw Aruamów, bo tam rozpoczyna się właśnie konferencja prasowa, na której Adam Nawałka przedstawi skład piłkarskiej kadry na Mistrzostwa Świata w Rosji. Na miejscu jest Adam Malecki. Wszystko odbywa się w specjalnie przygotowanej sali z podestem, na którym znajduje się stół. Za nim już za chwilę zasiądzie Adam Nawałka i Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Selekcjoner Nawałka już wcześniej, po zakończonym treningu, pojawił się na próbie generalnej, na której sprawdził, czy wszystko działa i jest w odpowiednim porządku. Teraz jest gotów, by zaprezentować kadrę na mundial. Selekcjoner wywoła nazwiska poszczególnych zawodników, których sylwetki zostaną wyświetlone na telebimie. Za chwilę wszystko stanie się jasne. 23 szczęśliwców pojedzie na mundial. 9 piłkarzy będzie musiało opuścić zgrupowanie. Aruamów, Adam Malecki. Jest jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Na porannym treningu Kamil Glik nabawił się kontuzji barku. Nie wiadomo, jak poważny jest to uraz. Będą badania. Według nieoficjalnych informacji Glik nie pojedzie na mundial. Ciasto z salmonellą w popularnej sieci stołecznych kawiarni. 18 osób, w tym dziecko, zatruło się i trafiło do szpitali po posiłku w Green Cafe Nero. Ciasta były niewłaściwie chłodzone, mówi Joanna Narożniak z Mazowieckiej Inspekcji Sanitarnej. Pracownicy już wczoraj skontrolowali 5 obiektów, 5 kawiarni tej sieci. No niestety wszędzie potwierdza się ta sama sytuacja, że nie został zachowany reżim temperaturowy zachowania łańcucha chłodniczego. Trwa dochodzenie epidemiologiczne. Ono polega również na tym, że my intensywnie kontrolujemy wszystkie punkty, a ich jest około 60 w Warszawie. Na 5 skontrolowanych już kawiarni inspekcja nałożyła mandaty w sumie wysokości 2,5 tysiąca złotych. O 17:00 Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się wnioskami o odwołanie wicepremier Beaty Szydło i minister rodziny Elżbiety Rafalskiej. Mają być rozpatrzone na posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się jutro. Platforma Obywatelska złożyła oba wnioski pod koniec kwietnia, gdy w Sejmie trwał protest osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i rodziców. Zdaniem polityków PO wicepremier oraz minister rodziny ponoszą polityczną odpowiedzialność za ten protest. W uzasadnieniu podkreślono też, że wnioski o wotum nieufności wobec Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej to wyraz solidarności z osobami niepełnosprawnymi. Protest trwał 40 dni, został zawieszony przez protestujących 27 maja. Nadal domagają się oni jednak 500 zł miesięcznie w gotówce. Według rządu oba postulaty zgłaszane przez nich zostały spełnione. Ten pierwszy w postaci rzeczowej i dostępu do usług medycznych. Drugim postulatem protestujących było podniesienie renty socjalnej. Renta została podniesiona. Pojutrze w Brukseli unijni komisarze omówią sprawę amerykańskich ceł na stal i aluminium, które prezydent Donald Trump nałożył 1 czerwca. Europa nie zgadza się z tą decyzją i przygotowuje działania odwetowe. Beata Płomecka. Komisja Europejska przygotowała już listę amerykańskich produktów, na której są m.in. motocykle, bourbon, masło orzechowe czy artykuły gospodarstwa domowego. Działania odwetowe mają być jednym z tematów spotkania unijnych komisarzy, poinformował rzecznik komisji Margarity Skinas. Są też, jak rozumiemy, prowadzone rozmowy na temat zorganizowania dodatkowego spotkania unijnych ministrów do spraw handlu, które w pełni popieramy. Komisja oczekuje, że unijne kraje zatwierdzą listę amerykańskich produktów, które zostaną objęte karnymi cłami, ale w Brukseli słychać też obawy związane z eskalacją konfliktu i wybuchem wojny handlowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W związku z zaplanowanym na 12 czerwca spotkaniem przywódców USA i Korei Północnej Donalda Trumpa i Kim Jong-una utworzono w centrum Singapuru specjalną strefę, która będzie obowiązywać od 10 do 14 czerwca. Specjalny obszar obejmuje 3 dzielnice, gdzie mieszczą się resort spraw zagranicznych Singapuru, amerykańska ambasada i kilka dużych hoteli, w tym hotel Shangri, wymieniany wśród możliwych miejsc spotkania przywódców USA i Korei Północnej. Władze singapurskie dodały, że przed szczytem zaplanowano kilka spotkań między przedstawicielami Waszyngtonu i Pjongjangu. W dniach poprzedzających szczyt miejscowa policja będzie przeprowadzała bardziej szczegółowe kontrole osobiste. Zakazane będzie używanie dronów. I jeszcze wiadomość sprzed chwili. Rzecznik PZPN poinformował, że Kamil Glik będzie w kadrze na Mistrzostwa Świata zgłoszonej do FIFA. To był serwis Trójki.

każdy kraj. Jutro chcę zagarnąć cały świat, cały świat. Jutro chcę zagarnąć cały świat, cały świat. Idą ludzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu. Izrael, idą ludzie Babilonu z pierwszej płyty. Jest 23 listopada 2012 roku. To miejsce, o którym tak często mówimy, najlepsze radiowe studio na świecie. Najlepsze być może dlatego, że zawsze przyjazne polskiej muzyce i polskim twórcom. I tutaj, właśnie tego dnia, Robert, no między innymi on, zostawił z zespołem Brygada Kryzys dla nas wszystkich piękną pamiątkę. chcę sprzedać za ten drugi. Chcę przekupić za ten jeden. Chcę sprzedać za ten drugi. Chcę przekupić jeden. Nie daj się, nie daj się ogubić. Nie daj się, nie daj się. Nie daj się, nie daj się ogubić. Nie daj się, nie daj się. I nawet kiedy nie masz na chleb codzienny, pamiętaj, ty jesteś bezsenny. Pamiętaj, Brygada Kryzys wita Państwa. 30 lat czarnej płyty. Chcę zobaczyć to teraz, bo że rano już nie będzie tego wszystkiego. Rano już nie będzie tego wszystkiego. Nie mam wątpliwości, że ten zespół pomimo lub właśnie dlatego w krótkiej historii jest jednym z najważniejszych w historii polskiej muzyki niezależnej. To pozycja obowiązkowa. Bardzo się cieszę, że znaleźli się ludzie, którzy marzyli o tym samym i w ten sposób Brygada Kryzys zadebiutowała w naszym trójkowym studiu. To był dla mnie wzruszający i symboliczny moment. Tak napisała na okładce tej płyty Agnieszka Szydłowska, która to wydarzenie prowadziła 23 listopada 2012 roku. Tutaj u nas w Trójce Nie daj się i Nie ma nic, Brygada Kryzys. Wspomnienia o Robercie Brylewskim, między innymi te Tymona Tymańskiego. Miał takie dwie natury. No jedna natura tamroczna, wolał nie powiedzieć szybko, po prostu no taki cifryszał troszeczkę, który nie miał tego szczęścia do tego, żeby go państwo i wiesz, i zarazem też jego fani przytulili do końca, wiesz, no finansowo. Ale Robert przy okazji też był niesamowicie kreatywnym, fajnym, ciekawym gościem. Miał taką, swoją energię, trochę, wiesz, takiego buddysty naturalnego, trochę taoisty. Był taki naturalnym Indianinem. Miał taką swoją mądrość. Wychodziło tak, się z nim pisało muzykę. Trafiłem na taki moment, kiedy jeszcze Roberta było sporo i on pokazywał mi, zobacz, mam tutaj tekst do skończenia. I zawsze, jak po prostu, wiesz, pisaliśmy razem muzykę, to było takie, nie wiesz, nie była rywalizacja dwóch ego, ale bardziej... Nie, no to nie, no nie, coś mocniejszego, stary. O, super, super. Nie rywalizował, tylko miał taką cudowną, oceaniczną, kobiecą cechę, że wspierał te dobre momenty i te dobre sygnały, a nigdy nie disował, nigdy nie obrażał, nigdy nie, wiesz, nie wywyższał się w ogóle. Rzadka, nawet jeżeli wobec ludzi miał coś do powiedzenia, to bardzo po buddyjsku trzymał klasę. Miał taką klasę swoją, której po prostu nie objawiał może na co dzień, a emanował właśnie taką energią, trochę mistrza Jody. I to było właśnie pomieszane w nim, że silna wola życia, taka z tym hedonizmem właśnie jego, takim, wiesz, no, z używkami, czyli dużo mroku, dużo ciemności, to jest słaba wola momentami, a nawet bardzo, a z drugiej strony to jest taka piękna osobowość, piękny duch. Takim osobom nie jest dane za długo żyć i że po prostu gdzieś tam przestrzeń powołuje wcześniej, wiesz, powiedzieliśmy sobie o Grześku Ciechowskim właśnie, to czy o Stramerze, czy o tych wszystkich wybitnych ludziach, jak John Lennon, to po prostu troszeczkę, czy Marley, to troszeczkę, no Robert też w tym kierunku szedł, że po prostu, że on powiedział wszystko właściwie już te razy wcześniej, że widocznie po prostu no zażądano jego obecności gdzie indziej, nie? W innym kosmosie. Nie ma mowy teraz, pozwolę, że wszystko zmieni. Jedno z tych zdań zasłyszanych od wczoraj, od mniej więcej 23.30 pięknych zdań, brzmi tak. Tworzył niektóre takie piosenki, które tak naprawdę nie zatrzymały się na swoim czasie wydania i nie zatrzymają się również za lat 20. Dla takich artystów nie ma wczoraj, nie ma specjalnie jutro, jest dziś, cały czas jest dziś. Wspominamy dzisiaj w specjalnej audycji Roberta Brylewskiego. Kryzys raz jeszcze. Rano tutaj w Trójce przy Myśliwieckiej 357 spotkałem się z Muńkiem Staszczykiem, który wspominał Roberta Brylewskiego właśnie tak. Może to zabrzmi patetycznie, ale naprawdę go kochałem i go podziwiałem, bo całe moje życie muzyczne to się wokół Roberta kręciło. W 1981 roku na koncercie w Częstochowie Kryzysu poznaliśmy się. Ja byłem oczywiście fanem zespołu. Wkrótce potem założyłem kapelę. Gdyby nie występ Kryzysu jeszcze wcześniej, w roku 80 w Teatrze Letnim w Sopocie, to bym w ogóle, który mnie w ogóle zmiażdżył, w sensie zszokował, że taką muzykę w Polsce ktoś gra, to bym, jestem Robertowi wdzięczny za wszystko, ponieważ no, jeszcze przed T-Love zakładałem jakieś swoje kapelki. Moja decyzja o założeniu zespołu powstała pod wpływem Roberta i jego kolegów. Lata mijały, nasza znajomość, a potem przyjaźń, to w zasadzie no, 38 lat życia, bo z takich ważniejszych rzeczy współprodukował, zmiksował potem naszą płytę Pocisk Miłości. Wielokrotnie byliśmy razem na scenie. Los tak chciał, że ostatni raz byliśmy na scenie 25 listopada 2017 roku w Stodole Warszawskiej, gdzie Robert był naszym gościem na 35-leciu T-Love'u. Zaśpiewaliśmy Karuzelę i Ambicje Kryzysu i to był, jak się okazuje, tylko na pewno ostatni występ Roberta. Nikt wtedy z nas nie przewidział takiej sytuacji, że to będzie pożegnanie. Ja byłem blisko w ostatnich miesiącach z Robertem, odwiedziłem go w szpitalu 3 tygodnie temu. Robert był w śpiączce. po prostu robiliśmy wszystko, co mogliśmy, nawet nagraliśmy muzykę tam, jakby kasetę z różnymi tam bliscy ludzie, nie wiem, Darek Majelonek, Tomek Lipiński, po prostu no wszystko, jakby żeby docierały do niego jakieś bodźce, no bo ta śpiączka to była śpiączka po ciężkim pobiciu, które miało miejsce niestety na Pradze Warszawskiej pod koniec stycznia. Ja wiedziałem o tym, ale temat był, że tak powiem, no tajny, no nie mówił, rodzina i bliźni, najbliżsi nie prosili, żeby nie mówić o tym głośno, więc byłem z Robertem w jakiś sposób, jak mogłem, pomagałem. No po prostu to jeszcze do mnie nie dociera, stary, bo to jest wiadomość z wczoraj, ale no całe, wiesz, no całe moje życie muzyczne, to gdyby nie Robert, to by nie było tego wszystkiego, całej mojej historii, bo zawsze potrzebny jest jakiś zapłon. Już nie mówię o jego dorobku, bo o tym będziecie mówić na antenie pewnie wielokrotnie. Nie będę tu się powtarzał, wiadomo, co Robert zrobił dla polskiej muzyki. I absurdalna jakaś śmierć spowodowana po prostu absurdalną przemocą. Na szczęście sprawca został złapany. Niepotrzebna zupełnie masakra. Wielki żal nieopisany i na szczęście została muzyka nieprawdopodobna i kryzys Brygada, kryzys Izrael, armia, nie mówię już o zespołach mniejszych, też ważnych. No i żegnamy go wszyscy i będziemy go żegnać, więc z szacunkiem i w ogóle z respektem, no spoczywaj w pokoju. I teraz jeszcze koncert z 2003 roku. Na scenie zespół Tilawi, gościnnie między innymi Robert. Ladies and gentlemen, największy moment dzisiaj. Goście, każdy moment jest dobry. Z najlepszej kapeli, jaką znam. Brygada Kryzys, Robert Brunecki, Tomek Świtalski, Rock and Roll Boys from Warsaw. Ciebie, ambicja to twój Bóg. Ja nie gram, ja nie przegram, bo nie mam żadnej ambicji. Ambicja to twoja szalona religia. Ambicja to twoja szalona religia. Ambicja to twoja szalona religia. Ambicja, szalona religia. Twoja ambicja zabija ciebie. Twoja ambicja zabija ciebie. Twoja ambicja zabija ciebie. Twoja ambicja zabija ciebie. Your ambition keeps you, baby. Ambition, it's your God. I don't wanna play, I don't wanna win. Ambition, it's your God. Ambition, it's your fucking religion. Ambition, it's your fucking religion. Ambition, it's your fucking religion. Ambition, your fucking religion. Your kills you, baby. Your ambition kills you, baby. Your ambition kills you, baby. Your ambition kills you, baby. Pozytywna wibracja! Au! Twoja. i ja chcę być lepszy od ciebie, lepszy niż to. Ambicja, lepszy od tego. Twoja, ja zabija ciebie. Ambicja, twoja ambicja zabija ciebie. Ambicja to twój ból. Ja nie gram, ja nie przegram, bo nie mam żadnej ambicji. Ambicja to twoja szalona religia. Ambicja to twoja szalona religia. Ambicja to twoja szalona religia. Ambicja, szalona religia. Twoja ambicja zabija ciebie. Twoja ambicja zabija ciebie. Twoja ambicja zabija ciebie. Twoja ambicja zabija ciebie. Warszawska stodoła, nagrany w 2002 roku, wydany rok później album koncertowy zespołu T-Love. I tutaj ambicja z gościnnym udziałem m.in. Roberta Brylewskiego. Zawsze w takich momentach, czy inaczej często bardzo w takich momentach mówimy, zostanie muzyka, zostaną płyty, zostaną koncerty w naszej pamięci, czy te zarejestrowane oficjalnie, czy nieoficjalnie. Ale zostaje też książka. Kryzys w Babilonie, autobiografia, czyli rozmowy, rozmowa, długa bardzo rozmowa Rafała Księżyka z Robertem Brylewskim. Autor tak wspomina Roberta. Ja go zapamiętałem przede wszystkim jako dobrego człowieka, bo tak jak się słucha muzyki, przeżywa ją, to nie do końca wiadomo, jaki ten człowiek jest. Później z artystami, którzy na scenie muszą przetrwać i to wiadomo, że to dosyć jest ciężkie wyzwanie, różnie bywa. W przypadku Roberta, w tym obcowaniu z nim, przekonujesz się, że to jest po prostu dobry człowiek. Tak go najkrócej zapamiętałem. Myślę, że to jest jakby większa wartość, niż gdybym go zapamiętał tylko jako wybitnego artystę, którym oczywiście był. Natomiast z tych naszych spotkań też taka rzecz, którą być może czuć z muzyki, ale zawsze niesamowitym wrażeniem jest o tym się przekonać, że Robert miał przez całe życie w sobie takiego chłopca, dziecko z całym takim bagażem i świeżego spojrzenia na świat, i takiego anarchicznego spojrzenia na świat. Taka zdolność, którą ludzie wraz z upływem lat zatracają, u niego zostało takie kwestionowanie rzeczywistości i z humorem, i z inteligencją, plus jakaś taka naturalna skłonność do podchwytywania jakichś takich najbardziej zwariowanych pomysłów. No tak przy takim obcowaniu z nim człowiek się czuł jak z jakimś takim fajnym kumplem ze szkoły. Yeah. człowiek, który zainfekował Polskę nową falą. W tej nowej fali zawiera się i punk, i reggae, i ta właśnie postpunkowa nowa fala, plus w przypadku projektu Technoterror jakieś takie historie, nazwijmy to elektro, pre-techno. Do tego jeszcze jeden w ogóle z pierwszych postrokowych zespołów polskich, czyli Falarek. Wszystko to, co w tym takim przełomie, jaki się wydarzył w muzyce światowej, tej popularnej wraz z punk rockiem w połowie drugiej połowie lat 70., no to Robert był takim agentem informacji tych wszystkich pierwiastków, tych wszystkich iskrzeń, które razem z tym przełomem przez kolejnych lat 20 ożywiały scenę muzyczną. Te płyty, które Robert nagrał razem ze swoimi przyjaciółmi. To jednak był człowiek, który, to też mnie uderzyło w wywiadzie, nie myślał tylko o sobie, nie był sam z siebie artystą, muzykiem, indywidualistą, ale wszystko jakby postrzegał w kategoriach grupy, załogi, kumpli. To, że tyle się udało, to właśnie zasługa takiego pewnego społecznego życia w muzyce. I te płyty z tej racji są jakąś taką kapsułą czasu. Płyta Biada, Biada, Biada Izraela to jest moim zdaniem najlepsza płyta, która obok Historii Podwodnej i Anarchii pokazuje nam lata 80. w Polsce. Płyta Technoterror Maxa i Kellnera to jest płyta, która pokazuje okres transformacji, przełom lat 80. 90. No to są takie niesłychane dokumenty, które zostaną, a niezależnie od tego jest masa piosenek, które już jakby bez wielkiej historii i bez wielkich słów mają w sobie taki ładunek emocjonalny, że one są ponadczasowe. No, chociażby Nasza Kultura z Biada, Biada, Biada Izraela, czy praktycznie co drugi utwór Brygady Kryzys. Kanon polskiej piosenki o czymś, tak? Bo dzisiaj myślę, że to hasło polska piosenka trochę skarlało. No, natomiast jest tak, że ten właśnie kanon muzyki z treścią to jest niewątpliwie cała masa piosenek z płyt z Izraela i Armii i Brygady Kryzys i Kryzysu. We'll be right back. wiem. Wiem to na pewno. Cień w nocy jest. Cień w nocy jest. Cień w nocy jest. Już teraz wiem. Raz jeszcze dzisiaj podczas tego wspomnienia Roberta Brylewskiego. Zespół Izrael, płyta Biada, Biada, Biada. Ich pierwszy album nagrany jeszcze w 1983 roku. Nasza kultura to przed chwilą. Wspominał wcześniej Rafał Księżyk Roberta, jeszcze ten utwór, który dzisiaj, oj, w różnych konfiguracjach, różnie powtarzany, we wszystkich przypadkach z odmienianym tytułem będzie brzmiał, nie tylko zresztą dzisiaj. To, co czujesz, to, co wiesz. Brygada Kryzys. To, co czujesz, to, co wiesz. To nie jest tak, że nagle, jak po wielkim uderzeniu, obudziliśmy się. Ta muzyka właśnie dzisiaj przeżywa swój rozkwit. Mówię o tym dlatego, że zawsze miałem wrażenie, że czy Brygada Kryzys, czy Izrael, oni są. Byli we wspomnieniach w Trójce i na naszych falach od zawsze i na zawsze będą. Chociaż to trudne, trzeba tak powiedzieć, wczoraj, bardzo późnym wieczorem, dotarła do nas informacja o śmierci Roberta Brylewskiego. Nie zapomnimy nigdy. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sittner. Myślą Państwo, dokąd pojechać na ciekawą wyprawę? Podpowiadamy. Do Niemiec. Można wybrać interesującą trasę blisko polskiej granicy, a jeśli będzie to szlak położony gdzieś dalej, łatwo dojechać pociągiem. Na jaką trasę wyruszymy najpierw? Oto zapytam mojego gościa, Tomasza Pęcika, z niemieckiej centrali turystyki. Chciałbym Państwa zaprosić dzisiaj nad Ren, nad majestatyczny Ren. Czym dla Polaków jest Wisła, tym dla Niemców jest oczywiście rzeka Ren. I wzdłuż tej rzeki wiedzie jeden z najlepszych niemieckich szlaków rowerowych. To jest szlak na poważne pedałowanie, ponieważ ma 1233 km, z czego ponad 900 km w Niemczech. Przez dwa tygodnie. Myślę, że dwa tygodnie ciężko, raczej 3-4 tygodnie. Ale oczywiście można tylko fragment przejechać. Zaliczyć. Tak. W Niemczech ten szlak ciągnie się od Konstancji nad Jeziorem Bodeńskim, wzdłuż granicy najpierw niemiecko-szwajcarskiej, później niemiecko-francuskiej, później przez wspaniałe tereny z winnicami w okolicach Rüdesheim, Wiesbaden, Moguncji, Bingen. Tu można zrobić stop na wino, na świetne rieslingi. Później kontynuować przez Bonn, Kolonię do Holandii, do ujścia do Morza Północnego dojechać. Jest to szlak głównie nizinny, idealny także dla rodzin z dziećmi. Można też jechać z przyczepką, przebiega na odcinkach bez ruchu samochodowego w większości i drogami asfaltowymi, małe fragmenty drogami szutrowymi. I łatwa trasa, prawda? Tak, każdy może się wybrać. To jest trasa, którą spokojnie przemierzają dziesiątki rodzin z dziećmi. Myślę, że nawet dla osób bez specjalnej kondycji. Jest to trasa łatwa. Jest to trasa świetnie oznakowana. Są miejsca na odpoczynek zagospodarowane, także dla każdego. Także zapraszamy na nadreński szlak kolarski. A teraz jeszcze o krajowych atrakcjach. Przypominam o naszym 48. konkursie rowerowym. Czekamy na sprawozdania z kolarskich wypraw. Zadecydują one o wyborze laureatów, którzy wyruszą w nagrodę na rajd trasami Majorki. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Można wystartować już teraz. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład zestaw grafitowy Beko, płyta gazowa na szkle z żeliwnymi rusztami i palnikiem Wok oraz piekarnik w zestawie taniej aż o 102 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.